aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgszoptima.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. W południe konferencja Wojskowej Prokuratury o stanie śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Wszystko, co zostanie dzisiaj powiedziane, nie prowadzi do zakończenia tego śledztwa, dopóki nie będzie wraku w Polsce. Twierdzi opozycja. Prowadził po pijanemu i strzelał na oślep z ostrej broni. Były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zatrzymany w Wielkopolsce. Na Ukrainie dochodzenie w sprawie zamieszek w Ługańsku, Doniecku i Charkowie. Prorosyjscy manifestanci zajęli tam rządowe budynki. W czwartek minął 4 lata od katastrofy smoleńskiej. Dziś w południe wojskowi prokuratorzy powiedzą, co nowego udało im się ustalić w śledztwie na temat tragicznego wypadku. Polityczna opozycja, nawet bez konferencji, ma wyrobione zdanie w tej sprawie. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Mimo że konferencja jeszcze przed nami, część polityków ma już wyrobione zdanie. Marek Sasin z PiS nie liczy na żadne przełomowe ustalenia. Wszystko, co zostanie dzisiaj powiedziane, nie prowadzi do zakończenia tego śledztwa, dopóki nie będzie wraku w Polsce. Z kolei Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu zastanawia się, czemu przed konferencją prokuratorzy informują o pseudonowych ustaleniach w sprawie. Prokuratura Wojskowa ostatnio bardzo aktywnie po 4 latach już ustaliła, że generał Błazik nie był pijany, potem ustaliła, że szczątki samolotu zostały wbite w brzozę. Szczerze mówiąc, trochę wstyd. Nowych informacji po wystąpieniu śledczych nie spodziewa się też Wojciech Olejniczak z SLD. Ta wojna polsko-polska będzie jeszcze długo trwała. Źle się dzieje, jeżeli przez tyle lat nie zostało to śledztwo dokończone. Bez emocji w sprawie smoleńskiego śledztwa wypowiadają się tylko politycy partii rządzącej. Poczekajmy na konferencję. Mówią krótko. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pijany były wiceszef MSWiA za kółkiem Zbigniew R. nie tylko prowadził na podwójnym gazie, także strzelał na oślep. Ścigali go nocą policjanci i zatrzymali w okolicach Nowego Tomyśla. Więcej o tym Krzysztof Sadowski. Były wiceszef MSWiA po mocno zakrapianej imprezie, mając 1,5 promila alkoholu, wsiadł do samochodu i ruszył do domu, do Łomnicy. Dochodziła północ, droga z Bąszyń, Nowy Tomyśl. W pewnym momencie w czasie jazdy Zbigniew R. otworzył w swoim aucie okno i nie wiadomo dlaczego zaczął strzelać na oślep. Strzały padły z pistoletu Glock. Ktoś wezwał policję. 39-letni mężczyzna rzucił się do ucieczki. Policjanci zatrzymali go w okolicach wjazdu na autostradę pod Nowym Tomyślem. Zbigniew R. trzeźwieje w nowotomyskiej komendzie. Dziś usłyszy zarzuty. W nocy policjanci zamknęli odcinek drogi z Bąszyń Nowy Tomyśl i szukali łusek po nabojach. Zbigniew R. był wiceministrem MSWiA w 2007 roku w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Jest śledztwo w sprawie zamieszek na wschodzie Ukrainy. W Ługańsku, Doniecku i Charkowie prorosyjscy manifestanci zajęli wczoraj rządowe budynki. Domagają się przyłączenia Ukrainy do Rosji. W Doniecku 200 separatystów wdarło się do siedziby administracji obwodowej. Powiesili rosyjską flagę. Zostali zablokowani przez milicjantów. A Łakonik z donieckiej prokuratury mówi, że w tej sprawie toczy się już dochodzenie. Milicja rozpoczęła śledztwo z artykułu 291 kodeksu karnego. Masowe rozruchy. Za udział grozi od 5 do 8 lat więzienia. Utworzono specjalną grupę operacyjną analizującą materiały wideo nakręcone podczas starć przed budynkiem lokalnej administracji. Ustalamy, kto konkretnie brał w nich udział i kto nimi kierował. A także inicjatory tych zaworuszeń. Były to pierwsze takie demonstracje od połowy marca. Według władz w Kijowie w organizacji manifestacji zaangażowani są obywatele Rosji. A na koniec jeszcze polskie dyktando pod wieżą Eiffla. Ponad 300 osób zmierzyło się w Paryżu z naszą ortografią. Dyktando pisały dzieci i dorośli, wśród nich nasz paryski korespondent. Pojedynek z polską ortografią odbywał się w liczącej ponad 170 lat Szkole Polskiej w Paryżu. W tekście przygotowanym przez Uniwersytet Jagielloński nie było takich pułapek jak zdanie dżdżownica drży w dżdżu. Niemniej dyktando nie należało do najprostszych. Wiele trudności sprawiała interpunkcja, wyrazy ze słownika kulinarnego jak przegrzebki czy omułki, a także polska odmiana francuskich nazwisk. Oto co powiedział Polskiemu Radiu jeden z uczestników imprezy. Okazało się, że przy odmianie Charlesa trzeba było zrobić apostrof i A. Przy nazwie De Gaulle, to tak samo, apostrof i A. Ja popłynąłem przy De Gaulle. W dyktandzie brała udział także grupa cudzoziemców, Francuzów, Rosjan i Gruzinów. Pierwsza nagroda to pobyt w Polsce dla dwóch osób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Ciekawe, czy wiedzieli, czy rodzaju męskiego jest Zawisza Bydgoszcz. Wiedzieli na pewno. To dobrze. Damian Janikowski wywalczył brązowy medal Mistrzostw Europy w zapasach w stylu klasycznym w kategorii do 85 kg. W decydującej walce zawodów zawodnik Śląska Wrocław pokonał Niemca Jana Fischera 3-0. Mistrzem Europy został Ukrainiec Jan Beleniuk. Polacy nie mają szans na grę w grupie światowej Pucharu Davisa. Nie zagrają nawet w barażu, który mógłby im dać awans do elity. Nasi przegrali 1-3 z Chorwacją. Wczoraj w meczu numer 4 Jerzy Janowicz nie dał rady Marinowi Ciliczowi i poległ w 5 setach. A szkoda, bo mecz zaczął bardzo dobrze, wygrywając 2 pierwsze sety. Potem jednak wszystko się posypało. Kapitan reprezentacji Radosław Szymanik podkreślał, że mimo porażki Janowicz rozegrał dobre spotkanie. Jurek był przygotowany bardzo dobrze i zniósł bardzo dobrze trudy tego pojedynku, aczkolwiek końcówka trzeciego seta była kluczowa. Jurek miał troszeczkę swoich szans. Nie udało mu się zamknąć tego w 3 setach. Marin wrócił z bardzo dalekiej podróży. W 4 secie Jurek jeszcze był myślami przy tym 3 secie, przy tych swoich szansach. 5 set, bardzo dobre otwarcie Jurka, szanse na przełamanie. Marin zagrał precyzyjnie od Jurka i wytrzymał trudy spotkania mentalnie i fizycznie. Tym razem się nie udało, może w przyszłym roku. Tymczasem na szczycie rozgrywek w Pucharze Davisa broniący trofeum tenisiści Czech awansowali do półfinału, w którym zmierzą się z Francuzami. Drugą parę tworzą Włosi i Szwajcarzy. W piłkarskiej ekstraklasie w 29. kolejce pozostał do rozegrania już tylko jeden mecz. O 18.00 Ruch Chorzów zagra z Koroną Kielce. We wczorajszych spotkaniach lider Legia Warszawa wygrała 3-0 z Zawiszą Bydgoszcz, a Pogoń Szczecin zremisowała 2-2 z Piastem Gliwice. W plus lidze siatkarze w meczu półfinałowym PGS z Krabbełchatów po tiebreaku pokonała Jastrzębski Węgiel. Rywalizacja potrwa do 3 zwycięstw. Drugi mecz dzisiaj. Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Bahrainu Formuły 1. Drugie miejsce zajął inny kierowca Mercedesa, Nico Rosberg, który jest także liderem klasyfikacji generalnej. I jeszcze coś dla biegaczy. Do Orlen Maratonu został niecały tydzień. Kończą się zapisy i trójkowi biegacze powinni się pośpieszyć, jeżeli mają ochotę wystartować w maratonie bądź w biegu na 10 km. Wszystkie informacje i zapisy na portalu orlenmaraton.pl. Ranek jest i jeszcze trochę będzie mglisty. W ciągu dnia na południu pogodnie, na północy kraju pochmurno i deszczowo, a po południu na północy i zachodzie możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie będzie ulegało wahaniom z tendencją spadkową. W południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale, a temperatura wysoka od 15 stopni w Suwałkach i Augustowie. 16 w Trójmieście, Koszalinie i Olsztynie, 17 w Lublinie, Siedlcach i Rzeszowie, 18 w Warszawie, Kielcach i Tarnowie, 19 w Łodzi, Katowicach i Krakowie, do 20 w Szczecinie, Poznaniu i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pi-bi-pi. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to super? Nie, to ofensywa cenowa Forda. I co teraz będzie? Teraz będzie taniej. Wszyscy się cieszą, gdy do akcji wkracza ofensywa cenowa Forda. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za 38 950 zł. I Fordy Focus, C-Max i Grand C-Max z bogatym wyposażeniem w równie atrakcyjnych cenach. Przyjdź do salonu Forda i poznaj prawdziwych bohaterów tej wiosny. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Za 200 metrów skręć myślami w stronę letnich opon. Trzymaj się niskich cen na Allegro. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w twoim telefonie.

Wysłał jakąś odmowę? Znaczy oficjalnie nie przyszło zaproszenie, z tego co wiem. To było tylko informacja na konferencji prasowej. Wczoraj pojawiła się kolejna informacja, że o godzinie 12 w Senacie odbędzie się taka debata. Na tę debatę przyjdzie minister Arłukowicz z naszymi ekspertami. A może premier powinien zaprosić, powinien wysłać, wystosować zaproszenie do prezesa Kaczyńskiego, jeśli chce naprawdę podebatować, chociażby o zdrowiu? O tej debacie, to nie jest pierwszy czas, kiedy mówimy o tej debacie, kilka tygodni temu rzeczywiście było zaproszenie na taką debatę, ale prezes Kaczyński za każdym razem chowa się za ekspertów. Nie chce takiej debaty. Więc... ale było takie zaproszenie oficjalne? Znaczy, czy też takie medialne? Dwa razy na temat tej debaty wypowiadało się Prawo i Sprawiedliwość i dwa razy rzucało hasło debaty, a potem prezes jak zawsze wycofywał się. Pani minister, czy rząd i Platforma zazdroszczą Orbanowi i Fideszowi zwycięstwa? Na pewno bardzo jest przyjemnie wygrać wybory i mieć taką większość, jak będzie miał premier Orban teraz na Węgrzech. Ale... prawdopodobnie konstytucyjną większość znowu. Tak, ale ta większość to także bardzo duża odpowiedzialność na temat Węgier i tego, co na Węgrzech się będzie działo. Więc z jednej strony na pewno radość, że ma taki wynik, ale będzie miał naprawdę bardzo, bardzo trudno. A jakieś gratulacje będą wysłane? Na pewno tak, zwyczajowo zawsze każdemu liderowi. Ale może telefon osobisty, ponieważ swojego czasu premierzy Polski i Węgier byli w pewnych sprawach blisko. I w ogóle stosunki polsko-węgierskie na ogół są bardzo dobre, tak na pewno zwyczajowo takie gratulacje będą. Pomimo niekonwencjonalnego zachowania Viktora Orbana w stosunku do Rosji, tak troszkę pod prąd tego, co się dzieje w Europie. Zakończyła się kampania wyborcza i mam nadzieję, że ta sytuacja także współpracy ułoży się lepiej. PSL jest porządnym, mozolnym wołem polskiej polityki według wicepremiera Janusza Piechocińskiego, a Platforma Obywatelska jakim jest zwierzęciem według pani? Małpą, lisem? Znaczy nie wiem, jakie to porównanie. Na pewno z tej samej bajki, ale tak naprawdę ten roboczy wół też nie był najbardziej szczęśliwą postacią w bajki, więc nie chciałabym się na tym wzorować. No. Natomiast w bajce był pozytywną postacią. Tak, i był troszkę bezmyślny. No nie bezmyślny, bo w końcu został znowu powołany przez lwa na to samo stanowisko, bo był najlepszy. Dlatego, że był najbardziej przewidywalny. No to dobrze chyba. Chyba Platforma się tym cały czas szczyciła, że jest partią przewidywalną. Więc ale na pewno nie jest wołem robocza. Więc powinna dążyć do wołowatości. Powinna dążyć także do przewidywalności, rozsądku, ale także takiej większej otwartości. No dobrze, wicepremier Janusz Piechociński w ostatnich dniach troszeczkę podszczypywał Platformę, raz w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, mówiąc, że liczy w wyborach na ludzi o postawach centrowych, którzy są zaniepokojeni polityką polegającą na kastrowaniu pedofilów, a na konwencji powiedział także te Platformy, zróbcie rachunek sumienia, jak zachowywali się wasi posłowie, dlaczego ze wstydu z niektórych się wycofaliście. To samo mogę powiedzieć co do posłów i polityków PSL-u, także czasami stwarzali problemy dla swojej partii. No tak, ale nie w Europarlamencie. To był wyjątkowy przypadek, bardzo przykry i dla Platformy, i dla naszego europosła. Mam nadzieję, że więcej takich przypadków nie tylko w Platformie, ale także w innych ugrupowaniach nie będzie. Ale w każdym razie te docinki nie wykraczają poza ramy jakiejś nie tyle przyjaźni, co współpracy jest i stosunków koalicyjnych. A jednak PSL od Platformy bardzo się różni i naturalne, że prezes Piechociński chce podkreślać swoją różnorodność i inność, nawet nawiązując do bajek. W spocie SLD jego bohaterka przyznaje, że głosowała dwa razy na Platformę i Donalda Tuska, ponieważ straszyli państwo PiS-em. A jak zobaczyła na listach Michała Kamińskiego, to zrozumiała, że Platforma to jest PiS i już nie będzie głosować na Platformę. Czy pani ją jakoś przekona, że Platforma to nie jest PiS? No Platforma na pewno nie jest PiS i zawsze się od PiS-u różniła. Ale teraz premier straszy wojną, dodaje nie, premier bohaterka. Nie, premier nie straszy wojną, ale każda odpowiedzialna osoba, każdy odpowiedzialny polityk musi racjonalnie i na trzeźwo oceniać sytuację, jaka dzieje się za naszą wschodnią granicą i nie można udawać, że tam się nic nie dzieje. Zaczęła się kampania wyborcza, będziemy oglądali różne spoty, ale ja mam wrażenie, że Polacy nie tyle sugerują się spotami, tylko jednak bardzo dokładnie poznają i kandydatów, na których głosują. I to są takie wybory, że oczywiście logo partii bardzo się liczy, ale jeszcze bardziej liczy się osoba, na którą wyborcy głosują, bo wybierają te osoby, które się dla nich sprawdziły, czy w poprzedniej kadencji w Europarlamencie, czy mają taki dorobek, który ich przekonuje, że warto w te osoby zainwestować. No dobrze, ale czym się taka główna cecha, czym się różni Platforma od PiS-u? We wszystkim. W podejściu do Europy, do naszej polityki zagranicznej, do obywatelskości naszego państwa. A nawet hasło, jeśli chodzi o te wybory europejskie, macie podobne, bo opiera pani, się na hasła w kampaniach, bezpieczeństwie. Hasła, tak jak PiS-u w zeszłej kadencji. Hasła kampanii są bardzo trudne, bo tak naprawdę wszystkim chodzi o to dokładnie samo. Wiadomo, że Polacy chcą się czuć bezpiecznie. Bezpieczeństwo to nie tylko bezpieczeństwo w polityce zagranicznej, a także bezpieczeństwo w domach, bezpieczeństwo w posiadaniu pracy. Także to hasło bezpieczeństwa jest bardzo pojemne i każdy chce się czuć bezpiecznie. No, to pani mówi, że przede wszystkim stosunkiem do Europy z Prawem i Sprawiedliwością się różni Platforma. I czym jeszcze? W podejściu nawet do traktowania, do obywatelskości, do traktowania obywatela, do wolności obywatelskiej, do większej tolerancji w naszym kraju. Wolności obywatelskiej. A co ostatnio PiS takiego zrobiło wbrew wolnościom obywatelskim? Znaczy bardzo ocenia i stygmatyzuje osoby, które nie mówią takim językiem, jakim chciałby PiS, żeby mówić. Takie osoby bardzo mocno naznaczają. A każdy w Polsce ma prawo do swoich przeglądać, do oceny sytuacji i każdy powinien się tutaj czuć bardzo dobrze. Gdyby to od pani zależało, to odbyłby się rok Rosji w Polsce i rok Polski w Rosji. W zeszłym tygodniu była wiceminister Pełczyńska na Łęcz w Moskwie. No i obie strony wyraziły wolę przeprowadzenia tych imprez. Ten rok pewnie się odbędzie, dlatego że kultura nie powinna być cenzurowana i zamykane nie powinny być granice dla kultury, nawet jeżeli w tych krajach, gdzie mamy przedstawiać nasze osiągnięcia kulturalne, nie dzieje się tak, jakbyśmy chcieli. No tak, ale to jest w cudzysłowie mówiąc impreza międzyrządowa. To jest trochę coś innego, dlatego że różne organizacje, instytucje, różni artyści w Polsce od paru lat przygotowują programy, które chcieliby w Rosji zaprezentować. Ale porozmawiają się przedstawiciele rządów. W czerwcu Ministerstwo Kultury wybierze te instytucje, które dostaną granty na to, żeby zaprezentować kulturę polską w Rosji. Dla mnie bardzo ważne jest to, że dzięki temu Rosjanie będą mogli przeczytać dzieła Różewicza, że będą mogli poznać polskich pisarzy. To jest chyba bardzo ważne i kultura czasami wpływała na podejście krajów do siebie, a szczególnie obywateli tych krajów. Ja oczywiście są wątpliwości, jak to będzie wyglądało, ale jeżeli to dotyczy artystów i jest to na niskim... Nie tylko PiS-u są wątpliwości. Ale nie można kultury... Ludzi, którzy są bardzo daleko od PiS-u. Dla kultury nie można zamykać granic. Na pewno, jeżeli to jest... Będzie dotyczyło ludzi, będzie tak, jak mówi minister Zdrojewski, dotyczyło wydarzeń w małych miejscowościach organizowanych przez lokalne społeczności. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Gorzej z tymi organizowanymi na bardzo wysokim szczeblu. Tutaj mam wątpliwości. Czyli tego głosu opozycji tutaj rząd nie wysłucha. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy dla kultury zamykali granice. Jak ocenia pani minister dotychczasową pracę prokuratury przy wyjaśnieniu katastrofy smoleńskiej? Dzisiaj ma być konferencja i relacja z tego, co zostało zrobione, a robione jest 4 lata. Tak, to dosyć długie śledztwo, ale jeżeli chodzi o śledztwa prowadzone w stosunku do katastrof lotniczych, ono się mieści w takim przyzwoitym czasie. To są bardzo żmudne śledztwa, a tutaj właściwie... Znaczy, gdyby zmierzało ku końcowi, to by się mieściło. Ja mam wrażenie, że to śledztwo już się kończy, natomiast rzeczywiście... Bez wraku i bez dowodów materialnych? Ale mam wrażenie, że właściwie co chwila prokuratura ma dostarczane przez posła Macierewicza pseudodowody, które dla porządku musi badać. To zajmuje czas. Wydaje mi się, że to śledztwo się zakończy. Jest długie. Czyli to Antoni Macierewicz opóźnia, tak? Ja nie mówię, ale ciągle pojawiają się nowe fakty, różne hipotezy, które dla porządku prokuratora musi sprawdzać i na pewno to wydłuża prowadzenie tego śledztwa. Ale czy bez wraku można zakończyć według pani śledztwo? Ponieważ tutaj prokuratura wysyła sprzeczne sygnały. Znaczy moim zdaniem, ja nie jestem jestem ekspertem lotniczym, ale w dzisiejszych czasach nauka pozwala zebrać wszystkie dowody, oglądając wrak na miejscu, pobierając próbki. On jako cały nie jest tutaj potrzebny, moim zdaniem, do zakończenia śledztwa. A czy taka będzie wola rządu? Ja wiem, że prokuratura jest niezależna, ale różne opinie wypowiada też pan minister Biernacki. Czy taka będzie wola rządu, by to śledztwo zakończyć jak najszybciej? To znaczy, to nie jest wola rządu, to prokuratura musi być przekonana, że śledztwo zostanie, że wykorzystać sprawdzić wszystkie dowody i mają całkowitą pewność, że sytuacja wyglądała tak, jak nam przedstawia. No to... Może nie wola, ale takie oczekiwanie, takie podświadome, beznaciskowe oczekiwanie. Na pewno wszyscy byśmy chcieli w Polsce, żeby ta sprawa została zakończona, ale czas trwania tego śledztwa zależy do prokuratury i tylko ona jest władna powiedzieć, kiedy to zakończy. A ta specustawa, o której mówi Prawo i Sprawiedliwość, to jest coś dla pani zupełnie abstrakcyjnego, tak, bo wszyscy się śmieją i mówią, że to chodzi o podtapianie i tortury, ale tu chodzi o specjalne uprawnienia dla prokuratury i jej większą mobilność. Prokuratora ma wszystkie możliwości, żeby to śledztwo prowadzić. Nie ma żadnych ograniczeń i tworzenie ustawy, specustawy dla prowadzenia śledztwa po katastrofie lotniczej wydaje mi się w ogóle zaskakujące. Panie ministrze, dlaczego rząd od razu nie załatwił sprawy waloryzacji świadczeń dla rodziców w Sejmie, tylko teraz ma zgłosić ktoś, rozumiem, że w imieniu rządu to w Senacie? Zależało, to nie... Było od początku ustalone, że ta waloryzacja, te świadczenia są powiązane z płacą minimalną. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mieli wątpliwości, że może to nie jest do końca tak precyzyjnie zapisane, jakby chcieli. Zależało nam, żeby ta ustawa przeszła przez Sejm bardzo szybko, jeżeli chcemy, żeby 1 maja te świadczenie było większe. A to by przeszło bardzo szybko, bo wszyscy by to nie poparli. Nie byłoby szybko, dlatego że nie mogłoby się odbyć już trzecie czytanie w piątek. W tym tygodniu zbiera się Senat i mam nadzieję, że to zostanie zrobione. Tak, ale ja nie rozumiem, dlaczego od razu to nie zostało w tym projekcie zapisane. W projekcie zgłoszonym przez posłów, ale wiadomo, że rządowym. Znaczy, ten zapis, który się pojawił w Senacie, jest doprecyzowaniem takim, żeby rodzice nie mieli wątpliwości. Zależało nam na 1 maja, ten termin zostanie dotrzymany. A co będzie z rodzicami, nie z rodzicami, z opiekunami dorosłych? Przywrócono im świadczenia. Tak, ale co będzie? Minister Kośniak-Kamysz powołał, zaprosił do uczestnictwa w okrągłym stole, gdzie będą udział nie tylko opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, nie tylko opiekunowie zajmujący się osobami niepełnosprawnymi, ale organizacje pozarządowe, samorządy, żeby wypracować dalsze ułatwienia czy rozwiązania rekompensujące tym osobom trud, jaki pokonują. Czyli mogą liczyć na jakieś na pewno w przyszłości podwyżki? Nie zamknęliśmy tematu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, to przed nami. Dziękuję bardzo. Rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Autopromocja. Pixies, Kings of Leon, Queens of the Stone Age, Kasabian. Czy jest ktoś, kto nie chciałby zobaczyć tych zespołów na żywo? Będzie okazja. Orange Warsaw Festival 2014, a w trzech wymiarach gitary konkurs. Do wygrania karnety na cały festiwal. Zapraszam dziś po 13:00. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1399. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Electrolux 1,40 m, klasa A++ za 799. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. I jest na mecie. Panie Marcinie, zmęczony? Nie. Trudno było? Ja wiem, nie bardzo. 100 kilometrów to sporo, musiał pan dużo spalić. Niecałe 3 litry. To chyba niedużo. Mercedes Citan 109 CDI spala średnio 4,3 litra na 100 kilometrów. Pan Marcin Taciak osiągnął wynik 2,6 litra w mistrzostwach van ekonomii. Doskonale wyposażony Mercedes Citan może być twój za 849 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive Basic. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma. Tak, Normaflex zdaje test. Dla twoich stawów zdrowie to norma. Normaflex najlepszy jest. Dla mnie to pewne. Normaflex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja. Moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenie zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Jak prawidłowo rozliczać VAT? Dziś z dziennikiem Gazetą Prawną VAT rozliczenia w praktyce. Nowe wytyczne urzędów skarbowych, interpretacje przepisów, przykłady prawidłowych rozliczeń. VAT po zmianach rozliczenia w praktyce dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. We wtorek nowe zasady fakturowania. Ryneczek Lidla przedstawia rozmowy przy polskich czerwonych jabłkach. Zobacz, Pascal, jaki piękny owoc. Specjalnie dla ciebie znalazłem. Uj, naprawdę? Mogę sobie go wziąć? Nie, nie, nie. Powiedziałem, zobacz, Pascal. A ty zobacz i kup. Bo teraz piękne, soczyste jabłka w cenie jak się patrzy. Bo tylko po złoty 99 zł za kilogram. Polskie czerwone jabłka, złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żelbetonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcze Ople, sami fachowcy. Opel Vivaro Furgon już za 67 490 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Skrót wiadomości, Beniamin Filip. Premier na pewno nie pojawi się na organizowanej przez PiS debacie o zdrowiu, potwierdzała w Trójce rzeczniczka rządu. Kilka minut temu Małgorzata Kidawa-Błońska przekonywała, że jeśli taka debata ma mieć sens, to powinna być albo konfrontacja ekspertów, albo liderów partii. Cały czas bardzo konsekwentnie o tym mówi, że jeżeli prezes Kaczyński chce debaty o zdrowiu z panem premierem, to musi to być debata jeden na jeden. W spotkaniu w Senacie będzie za to uczestniczył minister zdrowia z ekspertami. Ukraińska milicja zablokowała drogi wjazdowe do Ługańska na wschodzie kraju, gdzie wcześniej prorosyjscy separatyści zajęli siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i przejęli znajdującą się tam broń. Siły milicyjne postawiono w stan gotowości bojowej. Australijski okręt wojenny namierzył sygnały przypominające te emitowane z czarnych skrzynek samolotu. Tarcza oceanu zarejestrowała je dwukrotnie. Wcześniej również dwa razy sygnał wykrył chiński statek. Do poszukiwania wraku malezyjskiego Boeinga na Oceanie Indyjskim przyłącza się specjalistyczny okręt brytyjskiej marynarki wojennej z aparaturą audiolokacyjną. Pomoże ustalić, czy zarejestrowane sygnały rzeczywiście pochodzą z czarnych skrzynek zaginionej malezyjskiej maszyny. A czas nagli, lada dzień, wyczerpią się baterie wysyłające sygnał. Ważne zmiany we Włoszech. Od dzisiaj wszyscy, którzy pracują nie tylko w szkołach, ale też na przykład w klubach sportowych, muszą mieć zaświadczenie o niekaralności za pedofilię. Zastrzeżenia mają jednak władze kościelne. Jak do tej pory tylko Kościół wyraził zastrzeżenia do tej procedury. Biuro Radcy Prawnego Episkopatu Włoch uważa, że przepisy ustawy nie są jednoznaczne i jest zdania, iż nie powinni podlegać jej katecheci. Nauczyciele religii we włoskich szkołach publicznych dobierani są przez biskupów, opłacani natomiast przez resort oświaty. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to wszystko teraz, kolejne informacje o 9:00. Mieszkańcy południa kraju będą zadowoleni, bo ma być pogodnie. W centrum, a także na północy pochmurno i deszczowo, a po południu na północy i zachodzie także możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian. No i temperatura od 15 stopni w Suwałkach i Łomży, 18 w Warszawie, Radomiu i Tarnobrzegu, do 20 w Świnoujściu, Poznaniu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1399. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Electrolux 1,40 m, klasa A++ za 799. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl.

wydaje mi się, że nawet w połowie, tak bardzo jak Orban, który zbudował Fidesz od podstaw i który do tej pory potrafi jego działaczy motywować, ale nie na zasadzie strachu albo szantażowania na przykład miejscami na liście. To jest niezwykle ważna umiejętność polityka. No tak, punktując te najważniejsze i podchwytywane przez media czy internet rzeczy, no to można powiedzieć tak, z jednej strony to wyczucie, o którym pan redaktor mówił, z jednej strony krytykowanie Unii Europejskiej, z drugiej strony czerpanie z jej finansowych źródeł, no umiejętność. Pompowanie takiej dumy narodowej, między innymi w media, które z kolei, jak niektórzy zaznaczają, sam sobie podporządkował, albo no nie sam, ale sobie podporządkował. No i jest to na pewno ważny gracz i gracz dużego formatu. No na pewno, ale czasy mamy takie, że ludzie niechętnie idą środkiem, tylko wybierają to, co z boku. Z jednej strony prawicę, z drugiej strony lewicę, bo przecież się mówi teraz, że wybory europejskie wygra europejska lewica. I na tej prawicy Orban jest najbardziej charyzmatyczną osobą. To nie ulega wątpliwości i idzie trochę drogą Jarosława Kaczyńskiego z lat 2007, ale z większym wyczuciem tego, czego oczekują od niego wyborcy. Tu ważne jest, czy będzie rządził z Obikiem, czy samodzielnie. Jeśli będą rządzili samodzielnie, to te wybory można na plus zapisać. No ale trzeba zauważyć, że Orban już w poprzedniej kadencji zmienił konstytucję, rzeczywiście wprowadził zupełnie nową konstytucję, w związku z czym ta większość znacząca, czyli konstytucyjna i sojusz z Jobbikiem, niewygodnym bardzo koalicyjnym partnerem, chyba do niczego mu nie jest potrzebna. Natomiast jeszcze jedno zastrzeżenie, bo tutaj porównałeś w jakimś stopniu przynajmniej Orbana z Jarosławem Kaczyńskim. No moim zdaniem jednak drogi polityczne tych polityków pokazują, że to jest zupełnie inny kaliber z korzyścią i ze wskazaniem na Orbana. No, poza tym jeszcze jest pożyczka moskiewska od Władimira Putina na atom. To jest, na to by się Jarosław Kaczyński nie zdecydował. To jest już, jeżeli się nie mylę, trzecia, tak? Czy czwarta kadencja Orbana? Bo liczę jeszcze tę pierwszą, po której stracił władzę. No, Jarosław Kaczyński dotąd jako premier rządził raz i to przez niepełną kadencję i to też pokazuje miarę skuteczności w polityce. No niestety jest tak, że Jarosław Kaczyński żadnym Orbanem nie jest. Ale też Orban chyba jest bardziej pragmatyczny, bardziej racjonalny, bo jak spojrzymy na jego stosunki z Rosją, gdzie robią biznesy po prostu. On wchodzi tam w układy te gazowe i w różne inne. Teraz kiedy działo się to, co się działo na Majdanie i kiedy właściwie Europa była z Ukrainą, to Orban się spotkał z Putinem i rozmawiali o pieniądzach. No tak, a jeszcze te kredyty frankowe u nas zawsze, kiedy ktoś nawet podnosi ten temat, jest nokautowany argumentami bankierów, finansistów. On się nie bał, zrobił to. Oczywiście Unia grzmi, próbuje coś z tym zrobić, ale machina toczy się dalej. A tam było bardzo wiele takich decyzji, również decyzje dotyczące sposobu opodatkowania zagranicznych firm, gdzie bardzo wielu ekspertów grzmiało, że za moment będziemy świadkami masowego wycofywania się inwestycji zagranicznych, różnego rodzaju z Węgier. Nic takiego nie nastąpiło, a te decyzje zmusiły te firmy do płacenia podatków właśnie na Węgrzech. No, czego my nie potrafimy, mamy ten sam problem, nie potrafimy go od wielu lat rozwiązać. Przestrzegałbym przed naśladowaniem Orbana w każdej sprawie. Także w sprawie tych przekraczanie pewnych granic wyznaczanych w ramach Unii Europejskiej i w ramach OECD, bo to się prędzej czy później zemści, także na Węgrach. Węgry to jest mniejszy kraj niż Polska, więc jakby więcej im, na więcej im się pozwala, ale te wzorce, także zmiany konstytucji w jedną noc dla nas nie powinny być wzorcami do przyjęcia. Orban pożycza pieniądze od Rosji, a Jarosław Kaczyński w swoim przemówieniu, trwa kampania przed eurowyborami, mówi, że Polska powinna mieć silną armię, żeby atak na Polskę oznaczał wojnę, nie jakiś incydent i tak dalej. Mocny akcent w tej eurokampanii. No tak, ale pytanie, diabeł tkwi w szczegółach. Pytanie, co to znaczy, powinna mieć silną armię? No bo tak samo można powiedzieć, wszyscy powinni być zdrowi, piękni, młodzi i mieć dużo pieniędzy. Jak zorganizować silną armię? Ja też mam poczucie, że te siły, którymi w tej chwili dysponujemy, czyli około formalnie 100 tysięcy żołnierzy, a tak naprawdę zdolnych do do walki to może połowa, bo reszta to są jacyś oficerowie struktury biurowej i tak dalej. A jeszcze takich naprawdę przećwiczonych to dużo, dużo mniej, pewnie, nie wiem, z 10-20 tysięcy. No to to są rzeczywiście strasznie małe siły, jak na taki kraj jak Polska. Ale jak to rozwiązać? Ja jestem przeciwnikiem, zdecydowanym przeciwnikiem powrotu do powszechnego poboru. Moim zdaniem to żadnego problemu nie rozwiąże. Natomiast jestem zwolennikiem wprowadzenia mądrego, powszechnego szkolenia. To się różni od poboru. Znaczy szkolenia na podstawowym poziomie, które nie wymaga stałej obecności w armii, na przykład przez 9 miesięcy, tak jak było kiedyś, czy rok, czy 2 lata, tylko jest odbywane w jakichś przerwach, w jakichś fazach, na przykład w czasie studiów. I można takiej sobie gotowości, to jak rozłożyć. Tak? No coś mniej więcej być takiego. Być może brakuje u nas trzeciego członu, to znaczy mamy ten człon armii zawodowej, oddziały rezerwy, siły, które narodowe, siły jakby rezerwowe. To jest coś jakby rezerwa zawodowa, formalnie, a brakuje no. takiego powszechnej znajomości spraw wojskowych. Ale ja tylko chciałbym przypomnieć, armia ukraińska liczy 150 tysięcy ludzi, jest o półtora raza większa od armii polskiej i nie podjęła się walki z Rosjanami, na przykład o Krym, prawda? Bo w dzisiejszych czasach trudno jest, zresztą nie tylko w dzisiejszych, trudno jest walczyć z kimś, kto jest mocarstwem atomowym. Więc nasza siła jest siłą NATO. Trzeba wzmacniać NATO, trzeba wzmacniać naszą pozycję w NATO i wtedy atak na przykład na Polskę będzie atakiem na NATO. No nie, tutaj jednak wskazuje na pewną wadę twojego rozumowania w tej sprawie, bo gdyby to była prawda, co mówisz, to w czasach zimnej wojny nie mielibyśmy ani wojny koreańskiej, ani wojny wietnamskiej, ponieważ we wszystkich tych przypadkach, nie bezpośrednio, ale jednak była to wojna pomiędzy dwoma mocarstwami jądrowymi. No to nie jest tak, że jak tylko się zacznie jakiekolwiek starcie militarne, to od razu jedna ze stron odpala broń jądrową. To jest absolutna ostateczność. Na tym się opierała strategia wzajemnego odstraszania w czasie zimnej wojny. Więc to chyba nie tu jest problem. Nie, no, to nie tylko jest kwestia wojny broni jądrowej, ale to jest kwestia siły armii. No, z jakiegoś powodu Ukraińcy się zachowali bardzo rozsądnie i nie ruszyli na wojnę z Rosją. To jeszcze powiem o kilku ciekawych postaciach, które się pojawiają. W zasadzie o jednej. Tomasz Adamek, Solidarna Polska. No taka mocna postać, dobra do haseł wyborczych, że może znokautować i tak dalej, i tak dalej. Ale tak przy okazji wczorajszej wypowiedzi Jerzego Janowicza, to też idealny kandydat dla partii opozycyjnej po tym, co wykrzyczał na temat sytuacji sportowców w kraju i braku perspektyw. No, czuję, że w przyszłości też pan Jerzy mógłby się związać z polityką, ale to oczywiście żart. Zostawmy to na boku. Tomasz Adamek mnie interesuje. No, kwalifikacje Tomasza Adamka do startowania w wyborach parlamentarnych nam się sprowadzają z tego, co pamiętam, jak go reklamowali politycy Solidarnej Polski, że dobry katolik, tradycjonalista i nie wiem, co tam jeszcze. Ja bym to skomentował w ten sposób, że to wybory do Parlamentu Europejskiego to nie są wybory do Rady Parafialnej. No, jednak tutaj są trochę inne kwalifikacje potrzebne. Natomiast nie dziwię się, że Solidarna Polska, która notuje jakieś dramatyczne wyniki w sondażach, próbuje się ratować, łapiąc na listy celebrytę. Jest to z ogromną szkodą dla wyborców i z ogromną szkodą dla naszej ewentualnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim. Bardzo niepoważny. Z drugiej strony zarzut, badalny, że wszyscy już byli, oni już byli w ten sposób. No to powołajmy kogoś, kto kompletnie się nie zna. Ja już tutaj nawet chyba w tym studium mówiłem, że nie podoba mi się powoływanie celebrytów na listy wyborcze, takich chociażby jak pani Marczuk, czy jak pani Otylia Jędrzejczak. Adamek tym bardziej fatalny pomysł, ponieważ kampania wyborcza to jest walka. Adamek przegrał sromotnie walkę ostatnią w dodatku z Rosjaninem, więc to chyba nie jest dobry pomysł. Jeszcze tylko do Janowicza jedną rzecz. Ktoś, kto przegrał, kto jest 21 na świecie i przegrał z numerem 295, to powinien zachować trochę pokory, tym bardziej, że przegrał jako reprezentant Polski. Może jeszcze podsuńmy politykom, nie wiem, Solidarnej Polski albo innego ugrupowania. Jeszcze Dorota Rabczewska jest wolna, zdaje się. No, zdaje się, że czy już ktoś z rodziny z Doroty Rabczewskiej startował. Ale nie ona sama, no jednak. No dobrze, niech sobie politycy sami szukają, my im nie będziemy podpowiadać. Wiesław Dębski, Wirtualna Polska, Łukasz Warzecha, Tygodnik w sieci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. To jest Dorota Rabczewska. mamy tylko chwilę. Pomiędzy wiecznościami tu czas ucieka nam. Wszyscy kłują na śmieci. To co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga. Byleby być, bylebym mógł odkurzyć mózg, choć trochę. I gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałaga, mam bałaga. Powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucaj śmieci, to mi pomaga. Mam bałaga, mam bałaga. Powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucaj śmieci. Ależ idą łeb w łeb, jak w Formule 1 zmieniają się na prowadzeniu. Raz Lux Torpeda, raz Artur Rojek. No i tym razem Lux Torpeda na pierwszym ponownie w piątek. Jak będzie, wszystko zależy tylko i wyłącznie od Państwa. Proszę głosować, wejść na stronę internetową i tam już wszystko będzie jasne. A jeśli chodzi o wynajęte pokoje, bo o tym też dziś rano mówiliśmy. Za czasów szkoły średniej z dwoma kumplami, z Olem i z Diabłem, mieszkaliśmy na stacji pięknej Wiśle. Tam nasz pan kierownik stacji, właściciel, kazał nam oczywiście zawsze wracać o 22, czego nie udało nam się dokonać przez kilka lat, jak tam mieszkaliśmy. I w nocy jedyną osobą, która wchodziła i otwierała nam, czy to była druga, czy trzecia w nocy, był pan Adam Mały, który wtedy jeszcze był nie tak bardzo znanym Adamem Małyszem. Jak dzwoniliśmy do właściciela i on nam nie otwierał, to wtedy dzwoniliśmy ten drugi dzwonek na poddasze i pan Adam Małysz zaspany, przecierając oczy, schodził, mówił, no cześć chłopcy, otwierał nam mieszkanie. Także ja do pana Małysza, oprócz ogromnego szacunku jako do sportowca, mam też ten, jak do dobrego człowieka, który puszczał nas do domu po nocy. Bo to bardzo dobry człowiek jest. Bardzo drobna przestępczość. Wracamy do naszej zabawy. Przypomnijmy na początek odcinek. Jarosław Sępek napisał, Paweł Drost zrealizował dźwiękowa, czyta Arkadiusz Ekiert. Seryjny morderca pozwał gazetę. Od miesiąca nikogo nie zabił. A dziennikarze pisali, że to martwy sezon w jego zbrodniczej działalności. O, i tu następuje martwa cisza. Ale nasz bohater był zły z innego powodu jeszcze, bo złośliwi dziennikarze nadali też złośliwy przydomek. Jaki? O to pytaliśmy dziś o poranku. Całe mnóstwo przeróżnych odpowiedzi. Kuba Przynudzacz między innymi był. Kuba Skrzywacz, bo rozpruwacz już był. Już był, rzeczywiście, dziękujemy. Ogórkowy Joe był, też taka propozycja. Myślę, że nadali mu przydomek Ogórek od sezonu ogórkowego, który zapanował w jego zbrodniach. Czyli tą drogą szliśmy. Oper Mydlany, bo to długo trwało i troszkę było nudne już. To inna propozycja. Tłusty Czwartek. Bartek, Kadrowicz, no bo ostatnio coś nie strzela, ale postanowiliśmy nagrodzić kreatywną odpowiedź kogoś, kto przysłał taką oto wersję. Hannibal Lesser. I to jest to, co dziś otrzymuje od nas kubek. Gratulujemy. Urywki. Urywki z rozrywki. Za 7 minut 9, w związku z tym, że mamy poniedziałek, a więc Dariusz Rządkowski. Skąd się wzięły części ciała? To znanej z tajni Formuły 1, która szkoliła superkierowców, między innymi szkoliła Niki Laudę. Zgłosił się tam do nich jeden kierowca, młody, co dobry był w juniorach, więc pomyśleli, że go sprawdzą i wzięli go do najdroższego samochodu, najbardziej napędowego. Wsadzili go. Kierowca usiadł, gaz nacisnął i na pierwszym wirażu walnął w bandę, która się rozprysła na kawałki. No to przyszedł prezes, bo samochód kosztował paręnaście milionów dolarów. Powiedział tak, zdenerwowany był, bardzo był zdenerwowany tym faktem.